ہر نماز کے وقت مسجد یہاں نماز کے معنی میں کرتے ہیں. مسجد مصدر میمی سجدے کے معنی میں بھی آتا ہے, اور سجدے سے مراد نماز ہوتی ہے, ایک جز ذکر کیا جاتا ہے اور مراد پوری حقیقت ہوتی ہے. اذا قیل الامر قولا لا یرکعون, یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے رکوع کرو, رکوع نہیں کرتے, یعنی کہا جاتا ہے نماز پڑھو اللہ کے لیے, نماز نہیں پڑھتے. تو اسی طریقے سے یہ ایک بات ذکر کر کے ساری حقیقت مراد ہوتی ہے. تو مسجد سے مراد نماز ہے. نماز کے وقت اپنے چہروں کو قائم کرو, اس نے تو یہ حکم دیا ہے. اور چہرے کو قائم کرنا ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ جدھر جس سمت کا اس نے حکم دیا ہے, کعبہ شریف کا, ادھر رخ کرو اپنا, یہ بھی ضروری ہے. فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام, جہاں بھی ہو, جس جگہ بھی ہو, تم نماز کے وقت بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرو اپنا. اور باطنی رخ یہ ہے کہ اقیم وجوہکم للہ, اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کرو. تو جب اخلاص کے ساتھ عبادت کرو گے اور ظاہری طور پر بھی اپنے چہرے کو قائم رکھو گے, تو اس میں افراط اور تفریط والی اور کمی بیشی والی کوئی بات نہیں ہوگی. الیاذ باللہ, بے حیائی کی باتیں کہاں ہو سکتی ہیں اس حالت کے اندر. اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسجد کو مسجد کے معنی پر بھی رکھا جا سکتا ہے, قائم کرو اپنے چہروں کو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہر مسجد کے پاس, عند کل مسجد. تو مسجد کے پاس یعنی مسجد میں جانا نماز کے لیے ہوا کرتا. اور پھر اس سے مفسرین کرام نے یہ بات اخذ کی ہے کہ با جماعت نماز پڑھو. اس لیے با جماعت نماز پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے فقہاء کرام. بعض کو فرض کہتے ہیں, بعض واجب قرار دیتے ہیں. امام احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بعض فقہاء واجب قرار دیتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ اور بہت سے فقہاء کرام اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں. جماعت کی حاضری, جماعت کی حاضری سنت مؤکدہ ہے. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ میرے استاد امام ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز جماعت کے اندر پڑھنی فرض کفایہ ہے, جیسا کہ نماز جنازہ اور مردوں کو دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے. اگر محلے میں بعض حضرات با جماعت نماز ادا کر لیں تو باقی محلے والوں پر بھی وبال نہیں آئے گا. اگر سارے محلے میں کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو سارے گنہگار اور مجرم ہوں گے. وہ یہ فرماتے تھے. تو مسجد سے مراد ہے جماعت کی حاضری, اور جماعت کی حاضری ایک تو بڑی مؤکد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سخت تاکید فرمائی ہے. فرمایا کسی بادیہ میں, دیہات میں, جنگل میں, صحرا میں, کہیں بھی اگر تین آدمی بھی ہوں اور پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں, فرمایا تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا. یہ فرمایا. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا درجہ گھر پر نماز پڑھنے کے بنسبت 27 گنا زیادہ ہے, جیسا بخاری اور مسلم کی روایات کے اندر ہے, حضور کا ارشاد مبارک ہے. پھر جماعت میں جو لوگ کوتاہی کرنے والے تھے ان کے بارے میں حضور نے وعید بھی فرمائی سخت. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جماعت کھڑی کرا دوں اور کچھ لوگوں کو لے کر میں چلا جاؤں, اور ان لوگوں کے گھروں میں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ساتھ لے جاؤں آدمی, لکڑیوں کے گٹھے وہ اٹھائے ہوئے ہوں, اور چل کر وہاں ان کے گھروں میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلائیں اور ان کو جلا ڈالیں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. یہ سخت تاکیدات ہیں جماعت میں حاضری کی. عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ اگر جماعت کی حاضری کو ترک کر دو گے تو تم اس طرح بن جاؤ گے جیسا کہ یہ ہے, ایک منافق کی طرف اشارہ کیا, اور اگر ایسے بن جاؤ گے تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کرنے والے بن جاؤ گے. اور اگر اپنے نبی کی سنت کو ترک کرنے والے بن گئے تو لزلل تم گمراہ ہو کر رہ جاؤ گے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے اور ان کا قول ہے مسلم شریف میں. تو مسجد سے مسجد بھی مراد ہو سکتی ہے اور یہاں پھر جماعت کی حاضری کی تاکید ہوگی, اور مسجد سے نماز بھی مراد ہو سکتی ہے اور نماز کے اندر پھر رخ کا متعین کرنا اور اخلاص کا پیدا کرنا, یہ دونوں باتیں آ گئی. ودعوہ مخلصین لہ الدین, اور پکارو اسی پروردگار کو اس حالت میں کہ اطاعت ساری اسی کے لیے ہو, کوئی شریک نہ ہو اس کی اطاعت میں. اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور تم تو شیطان کی باتوں کو مانتے ہو اور ایسی باتیں جو 100% غلط ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہو اور اس کی نسبت تم خدا کی طرف کرتے ہو, کتنا ظلم ہے. حالانکہ اس کا حکم تو یہ ودعو مخلصین لہ الدین, صرف خدا کو پکارو, وہی عبادت کے لائق ہے, وہی مدد کرنے والا ہے, وہی معبود برحق ہے, وہی خالق مربی مالک مختار وہی ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. ریا بھی نہ کرو اس کی عبادت میں, کسی کو شریک نہ بناؤ. تو فرمایا اسی کو پکارو اس حال میں کہ خالص اس کی فرما برداری کرنے والے ہو. اور یاد رکھو کما بداکم, جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا اسی طرح دوبارہ لوٹو گے, جزائے عمل ضرور ہوگی اور قیامت برحق ہے. اور کما بدا کا اشارہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم یہاں ہوگے اسی طریقے سے دوبارہ اٹھائے جاؤ. اگر یہاں دنیا کے اندر اللہ کے فرما بردار مطیع ہوگے اور اسی اطاعت اور ایمان پر خاتم ہوگا, وہاں ایماندار ہی اٹھو گے. جیسے یہاں تھا, جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بس علما مات آلے, انسان اسی چیز پر دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوگی. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تم کو ہر وقت اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ تمہاری موت ایمان پر واقع ہو, فرما برداری کی حالت میں ہو, کیونکہ اگر اس حالت میں ہوگی اسی حالت پر دوبارہ اٹھائے جاؤ, اور نافرمانی کی حالت میں جو مرے گا اور نافرمانی کی حالت پر اٹھایا جائے گا, برا حشر ہوگا. جزائے عمل برحق ہے, کیونکہ جہاں پر خدا کی عبادت وحدانیت توحید یا رسالت کا ذکر ہوتا ہے وہاں ساتھ ساتھ قیامت کا بیان بھی ہوتا ہے. اللہ نے اس قیامت کا ذکر بھی فرما دیا. ارشاد ہوا فریقن ہدا, ایک گروہ کو خدا نے ہدایت بخشی کہ وہ منصف تھے, ضدی اور ہٹ درم نہیں تھے, اور ان کی صلاحیتیں اور ان کی قوتیں ٹھیک تھی, ان کو ہدایت نصیب ہوئی. وہ فریق الحق علیہم الضلالہ, اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو گئی. ایک تو استعداد بھی صحیح نہ ہو, اگر استعداد اچھی ہو تو اس کو غلط استعمال کرے انسان. ثم البکم الذین لا یعقلون, بہرے گنگے ہیں یہ, عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے. اللہ نے شکوہ کیا ہے کفر کرنے والا, عقل جیسا جوہر اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح استعمال کرو. جب کوئی اس کو صحیح استعمال کرے گا تو پھر وہ ٹھیک راستے پر پڑے گا, ہدایت قبول کرے گا. اگر صحیح نہیں استعمال کرے گا اس جوہر کو تو پھر وہ گمراہی میں پڑ جائے گا, اور گمراہی کی بات پر غلط بات پر اصرار کرنے سے بھی, بار بار نافرمانی کرنے سے بھی استعداد اور صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے. انسان گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ نہ کرے, انسان معافی نہ مانگے, دل سے ہوتا ہے اور سیاہی بڑھتے بڑھتے سارا زنگ چھا جاتا ہے. کلا بل ران اعلی قلوب ہما کانو یکسبون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. خبردار سن لو کہ جو کچھ انہوں نے برے اعمال کمائے ہیں اس کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے دلوں پر, وہ زنگ نہیں اترتا, تاریک ہو جاتے ہیں دل. تو اس واسطے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہے جن پر گمراہی ثابت ہوگی, اصرار کیا بری بات پر, ظلم ہے, شرک ہے, کفر ہے, بدعت ہے, جس پر انسان اصرار کرتا ہے ڈٹ جاتا ہے تو ہدایت کبھی نصیب نہیں ہوتی. ہدایت بھی چھوڑ جائے اس برائی کو, طالب بن جائے ہدایت کا, دعا کرے کہ اللہ ٹھیک راستہ مجھ کو بتلائے تو ہدایت نصیب ہوگی، ورنہ ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، کیوں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا، بجائے اس کے کہ ہدایت والی بات کو اختیار کرتے وہ شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسا شیطان چلاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، وہی کچھ کرتے ہیں۔ بنے نہ ہو کر اریانی میں ڈال دیا تو اریانی کو یہ عبادت سمجھنے لگے، برائی کو وہ نیکی خیال کرنے لگے۔ جیسا شیطان نے چلایا ادھر ہی چلتے رہے۔ تو فرمایا انہوں نے شیطان، انہوں نے بنا لیا ہے شیاطین کو اپنا رفیق اور ساتھی، خدا کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ دیا اور شیاطین کو اپنا رفیق بنا لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تعجب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے تمام غلط رسومات کرنے والے لوگ وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، آل بدر یہی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو غلط ہے، غلط راستے پر کیا ہوا، چاہے نیکی کا کام ہے وہ تو رائیگان ہے، برباد ہے، طریقہ کار صحیح نہیں ہے، عمل صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں نہ بتلاؤں کہ سب سے زیادہ گھاٹے والے کون لوگ ہیں اعمال کے اعتبار سے، الذین یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ اچھا کام نہیں، برائی کر رہے ہیں۔ اب یہ جو برہنہ طواف کرنے والے تھے یا شرک والے، جتنی شرکیہ باتیں کرتے تھے ان کو بڑا نیکی کا کام تصور کرتے تھے، آئے اسلام کی مخالفت میں جتنی باتیں لوگ کرتے اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ اسلام مٹ جائے اور ہمارا یہ طریقہ کار جو ہے دنیا کے اندر رائج ہو جائے، کفر کے پروگرام کو غالب کرنے کے لیے وہ تمام ان باتوں کو اچھا خیال کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہیں یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ 100% شیطان کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ حال ہے ان کا، جن پر گمراہی ثابت ہوئی ہے وہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق بنا دیا ہے، خدا کا تصور چھوڑ دیا ہے اور گمان یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پر، وہ ٹھیک ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ تمام غلط کار لوگ ایسا ہی سمجھتے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہماری پالیسی ٹھیک ہے، ہمارا طرز عمل ٹھیک ہے، اور ہدایت کا طالب کوئی بھی نہیں ہوتا ان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، وہ پہلی بات جو آدم علیہ السلام کے تذکرے میں پہلے شروع ہوئی تھی، اے اولاد آدم اختیار کرو زینت اپنی ہر نماز کے وقت، وہی مسجد ہو تو پھر نماز کی حاضری کے لیے مسجد میں جانا پڑتا ہے، اور سجدہ مراد ہو تو نماز ہے، سجدہ ہی مراد لیتے ہیں۔ اے اولاد آدم زینت پکڑو ہر نماز کے وقت، برین اور طواف جو ہے یہ مثل نماز کے ہے، الطواف ہو حول البیت مثل الصلاۃ الا انکم تتکلمون، صرف اتنا ہے نماز میں کلام کی اجازت نہیں، وہاں بات کی اجازت ہوتی ہے، لیکن طواف کرنا بھی نماز کی طرح ہے، عبادت ہے۔ تو وہ برہنہ کس طریقے سے جائز ہو؟ ہرگز جائز نہیں ہے۔ نماز کے وقت زینت اختیار کرو، اور زینت لباس سے ہوتی ہے، برہنگی سے نہیں ہوتی، اریانی سے نہیں ہوتی۔ اس واسطے لباس فرض ہے، خصوصاً ستر کا ڈھانپنا، مرد کے لیے ناف کے مقام سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنا بھی اندر داخل ہے، اتنا فرض عین ہے۔ اگر نماز میں اتنا ایسا نہیں ڈھانپے گا نماز نہیں ہوگی، یہ فرض ہے۔ باقی امام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کندھوں کے بارے میں فرماتے ہیں، کندھوں پر بھی کپڑا ہونا چاہیے، یہ بھی فرض ہے، لیکن باقی یہ آئمہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ فرض نہیں ہے، اتنا ایسا فرض ہے ڈھانپنا، یہ مرد کے لیے، اور عورت کے لیے اس کا سارا جسم ستر ہے، عورت کا سارا جسم ستر ہے، الا یہ ہاتھ کے کلائی کے مقام تک، اور دونوں پیر کخنے سے نیچے، اور چہرہ یہ سر کے بال پردے میں ہیں لیکن چہرہ ستر میں نہیں ہے۔ تو باقی حصہ اگر کوئی کھلا، بال اگر کھلے رہیں گے سر کے نماز نہیں ہوگی، کوئی حصہ کھلا رہے گا نماز نہیں ہوگی، یہ اس حکم کے خلاف ہے۔ نماز کے وقت زینت پکڑو، زینت لباس سے ہوتی ہے، اور لباس میں نے کل عرض کیا تھا فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے، مباح بھی ہے، حرام بھی ہے۔ فرض یہ ہے کہ اعضائے مستورہ کا جو حصہ ہے، ستر کا حصہ، اس کو ناپنا، اتنا فرض ہے، اور اس کے لیے سارا جسم ہی اس کا ستر ہے۔ تو حضور کا یہ فرمان کہ جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں سے سوائے دونوں ہاتھوں کے، چہرے کے، کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے، نہیں کھلنا چاہیے۔ حضرت اسماء سے فرمایا، امام مالک صاحب جی ہاتھ کی کلائی کو، ہاتھ کو بھی پردے میں شمار کرتے ہیں عورت کے حق میں، یہ بھی ڈھانپا ہوا ہو، لیکن امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں یہ تین اعضاء مستثنا ہیں، یہ ستر میں نہیں ہیں۔ لیکن اور اس کے، یہ نماز کے اندر، نماز کے اندر یہ کھلے رہیں گے تو نماز ہوگی۔ پاؤں اگر عورت کا کھلا ہے یا اتنا، یہ بازو تو سارا ستر کے اندر ہے، یہ کلائی کے مقام سے آگے، نماز ہوگی، درست ہوگی۔ چہرہ اتنا اگر کھلا ہے نماز ہوگی، باقی اسے اگر کھلے نماز نہیں ہوگی۔ عام حکم یہ ہے جیسا کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ چہرہ اگرچہ ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ جوان عورت جب باہر جاتی ہے تو چہرے پر نقاب ڈال کر جائے، کیونکہ تمام حسن و خوبی کی باتیں چہرے میں ہوتی ہیں، اور چہرے کی وجہ سے ہی فتنے اٹھتے ہیں دنیا میں، حسن کے محاسن سب چہرے میں ہوتے ہیں۔ تو جوان عورت ہو، خوبصورت ہو، نقاب ڈال کر جائے۔ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں بغیر ضرورت اور مجبوری کے اس کو نہ کھولے لوگوں کے سامنے۔ یہ شامی میں یہ بات لکھی، ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ یہاں مجبور ہوتا آدمی، گواہی کے لیے فرض کرو جانا پڑتا ہے، یا کہیں شناخت ہوگی تو ایسا کیس ہو شناخت کے سلسلے میں تو وہاں چہرہ کھل جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بغیر اس کے، جیسا کہ عورتیں دنیا میں جاتی ہیں، انگریز کی تہذیب نے تو بالکل بے حیا کر دیا، سر کھلے، حرام ہے یہ عورت کے لیے بال اس کے کھلے ہوں باہر جائے۔ اللہ کا فرمان یدنین علینا من جلابی بہننا، اور باہر جائیں تو پردے ڈال لیں، کوئی جسم کا ایسا نظر نہ آئے چھاتیوں پر۔ اور چہرہ اگرچہ پردے کے حدود میں نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت اس کا کھولنا جائز نہیں ہے۔ بلا ضرورت اگر اس کو کھولیں گی اور فیشن اختیار کریں گی تو بے حیائی پیدا ہوگی دنیا میں، یہ تمام بے حیائی اور یعنی اسی سلسلے سے پیدا ہوتی ہے، بے حجابی سے، کہ ہماری معاشرے سب غلط ہے جو بھی ہے، یہ یورپ والوں نے سکھلایا یہ بے حیائی برینی اور یعنی اور شیطان کی تعلیم سے یہ چل رہی ہے۔ تو احتیاط اس میں ہے، جوان عورتیں چہرہ بھی نہ کھولیں باہر اگر جاتی ہیں، سوائے مجبوری۔ مجبوری کی بات، ایسی حالتیں ہوتی ہیں کہ مقام مرض دکھانے کے لیے جائے، اگر ستر کا ایسا بھی بیماری کیا ہے، تھوڑا آپریشن کرنا ہے تو وہ اجنبی دیکھے گا مجبوری، لیکن بغیر مجبوری کے اگر دیکھے گا تو حرام ہوگا اس کو، وہ بھی اتنے احتیاط کی ضرورت ہے کہ صرف اس مرض کی حد تک کہ اس نے آپریشن کرنا ہے اس حد تک وہ دیکھے گا، اس کے بغیر دیکھنا حرام ہے۔ مجبوری تو ایسی چیز ہے کہ مقام مرض کو بھی اجنبی کو دکھا سکتی ہے، عورت بھی دکھا سکتی ہے، مرد بھی دکھلا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو، اور اسراف نہ کرو۔ کھانا پینا عام حالات میں مباح ہے، بعض حالات میں فرض بھی ہو جاتا ہے، ضرر لائق ہونے کا خطرہ ہے، کسی آدمی کو نہیں کھائے گا تو جان تلف ہو جائے گی، پھر فرض ہو جاتا ہے کھانا کہ وہ کھائے، نہیں کھائے گا اور ایسے ہی مرے گا بھوک سے تو مردار موت مرے گا، گنہگار اور مجرم ٹھہرے گا. اور اسراف نہ کرو. اسراف یہ ہے کہ ایک حلال چیز کو حرام بات میں خرچ کرو، حلال مال کو حرام رسومات میں خرچ کرو، اسراف ہے. اور حد سے زیادہ، جتنا کفایت کرتا ہے، جس سے ضرورت پوری ہوتی ہے، اس سے زیادہ بے تحاشا خرچ کرو، یہ اسراف میں داخل ہے، جائز نہیں ہے. یہ ساتھ یہ بھی تعلیم دی ہے، یہ اعتدال کی تعلیم. اسراف ہماری زندگیوں میں داخل ہے، ہر چیز میں، لباس میں، مکان میں، خوراک میں. تو جب بعض آدمی اسراف کرتے ہیں تو باقی سوسائٹی کے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، باقی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک خاندان یا ایک گھر جہیز کی رسومات بہت ادا کرتے ہیں تو باقی محلے والے بھی مجبور ہوتے ہیں. یہ سب لعنت یہیں سے اٹھتی ہے. ایک آدمی حد سے زیادہ ولیمے کی دعوت کرتا ہے، باقی مجبور ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھی دیکھو فلانے نے کیا تو ہم بھی تو عزت والے آدمی ہیں. یہ خرابیاں ساری یہاں سے پیدا ہوتی ہیں، اسراف سے، تبذیر سے، بے جا خرچ کیا، ضرورت سے زیادہ خرچ کیا، طاقت نہیں تھی تم نے خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، ماخوذ ہو، اللہ کے نزدیک پکڑے جاؤ گے. اسراف تبذیر حرام ہے، ناجائز ہے. یہ تمام رسومات باطلہ اسی سلسلے سے پیدا ہوتی ہیں، اسراف اور تبذیر سے. تو حکم دے دیا کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے نزدیک وہ مبغوض ہوتے ہیں، محبوب نہیں ہوتے وہ لوگ جو اسراف کرتے ہیں. اور حلال کمائی کو اگر کسی حرام رسم میں، کھیل میں، فضول بات میں خرچ کرے، یہ سب اسراف میں داخل ہوگا. نہا نزات المال، پتنگ اڑائے گا، کھیل دیکھے گا، اور ایسی کھلونے خریدے گا، یہ تمام باتیں اسراف میں آئیں. جائز جگہ پر خرچ کرنا چاہیے، مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہا نزات المال، مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، حرام ہے یہ. جیسا کمائی میں پابندی ہے، حرام جگہ سے مت کماؤ، کماؤ گے برکت نہیں ہوگی، فضول خرچ ہوگا، ایسا ہی حرام مال. کمانے میں بھی، خرچ کرنے میں، دونوں جگہ پابندی لگی ہوئی ہے ایک مسلمان کے لیے. کمائے بھی حلال راستے سے، خرچ بھی اس کو ٹھیک مقام پر کرے، تب ہی اس کی نجات ہے. اعتدال عدل اسی کا ہے جس کا خدا نے حکم دیا. افراط تفریح جام بھی آئے گی، تباہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. قل من حرم، آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے حرام قرار دی ہے اللہ کی زینت وہ جو اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں رزق سے. آپ کہہ دیجیے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور یہ خالص ہوں گی ان کے واسطے قیامت کے دن. اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حرام قرار دیا ہے میرے پروردگار نے بے حیائی کی باتوں کو، جو ظاہر ہوں ان میں سے اور جو چھپی ہوئی ہوں. اور گناہ کو حرام قرار دیا ہے اور سرکشی کو ناحق ناحق سرکشی کو حرام قرار دیا ہے, اور یہ کہ تم شریک بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری, اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو نہیں جانتے, اور ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے جب آ جائے گا ان کا وعدہ تو نہیں پیچھے ہٹیں گے اس سے ایک گھڑی بھی اور نہ آگے ہوں گے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا, تو زینت میں پردہ پوشی پہلے نمبر پر آتی ہے کہ انسان صدر والے حصے کو مستور رکھے, نماز میں بھی فرض ہے اور نماز کے علاوہ بھی, لیکن عبادت میں خاص طور پر اس کا زیادہ اہتمام چاہیے. اور جو مشرک لوگ جو طریقہ اختیار کرتے تھے کہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے, اللہ نے اس کی تردید فرمائی, یہ تو بہت غلط بات ہے اور ناجائز ہے, اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا, یہ تو بے حیائی کی بات ہے. شیطان کے تصویل اور وسوسے سے یہ بات مشرکین کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جس لباس کے اندر ہم دوسرے کاروبار کرتے ہیں یا جس لباس میں ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اسی لباس میں ہم طواف کیسے کر سکتے ہیں, اس لیے اس کے لیے تو کوئی پاک لباس ہونا چاہیے, اور پاک لباس وہ ہے جو عرب کے اور مکے کے پیر زادے یعنی قریش وغیرہ ان کو دے دیں وہ پاک ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. تو اس طرح انہوں نے یہ نکالا ہوا تھا بے حیائی کی رسمیں, اللہ نے اس کی تردید فرمائی اور پہلے یہ حکم دیا کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو, پردہ پوشی کرو, جسم کو ڈھانپو. مرد کے لیے تو گھٹنے سے لے کر ناف کے مقام تک فرض عین ہے اس حصے کو ڈھانپنا, اور عورت کے لیے سارے جسم کو ڈھانپنا فرض ہے. خصوصاً نماز کے وقت جو عبادت کا وقت ہوتا ہے وہ زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے وہاں, تو نماز کے وقت زینت اختیار کرو, بے حیائی کا طریقہ مت پکڑو, اور ساتھ کھانے پینے کے سلسلے میں بھی اجازت دی, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اسراف کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا. تو اب اس آیت کے اندر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں رد ہے رحبان کا اور اخبار کا اور عرب کے وہ ان متخنسین کا جو عبادت کرتے تھے, تو وہ کھانے پینے اور لباس کے اندر کسی اچھی چیز کو ناجائز سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اچھا کھانا بھی نہیں اور اچھا لباس بھی پہننے کو وہ یعنی خدا پرستی کے خلاف سمجھتے تھے. رہبان بھی راہب بھی ایسا کرتے ہیں اور اخبار بھی ایسا کرتے تھے یہودیوں کے اور عرب کے, جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مذہب کے باقی ماندہ لوگ جو بگڑے ہوئے تھے, شرک اختیار کر لیا, کچھ عبادت وغیرہ بھی کرتے تھے, ترک دنیا اختیار کرتے تھے, وہ متخنس کہلاتے تھے کہ عبادت گزار لوگ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے. اور لباس پہننے کے سلسلے میں زینت کو جائز قرار دیا ہے, اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وسط کو جائز قرار دیا ہے, ممنوع نہیں قرار دیا. ہاں جو چیزیں ممنوع ہیں اور حرام ہیں ان سے روکا ہے. تو لباس کے اندر بھی اجازت ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی، جب تک کہ کسی حرام کا ارتکاب نہ کرے کوئی. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، البسوا ما شئتم، جو لباس تمہارا جی چاہتا ہے پہنو، جب تک کہ تکبر نہ ہو اور اسراف نہ ہو. حرام لباس جو ہوگا اس کی اجازت نہیں ہوگی، باقی ہر قسم کا تم لباس پہن سکتے ہو. اچھا لباس بھی اگر میسر ہو کسی کو، نفیس لباس، قیمتی لباس، وہ بھی پہن سکتا ہے انسان. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اچھا اور قیمتی لباس بھی زیب تن فرمایا. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جوڑا خریدا تھا جس کی قیمت 27 اونٹنی تھی، 27 اونٹ دے کر ایک جوڑا خریدا تھا، نفیس کپڑا تھا، اچھا ریشم کا نہیں، اب ریشم تو حرام ہے، یعنی پشم ہو یا اور کپڑا بنا ہوا اچھی بناوٹ کا ایسا تھا. اور اس طرح آتا ہے کہ دومت الجندل، جندل جو ایک علاقہ ہے وہاں کا جو حاکم تھا اقیدر، یہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن یہ حضور کے ساتھ جنگ بھی نہیں لڑتا تھا اور دوستانہ چاہتا تھا. اور اس نے حضور کی خدمت میں ایک دفعہ ایک جوڑا بھیجا تھا لباس کا جس کی قیمت 33 اونٹ بنتے تھے، آپ نے اس کو بھی زیب تن فرمایا ہے، یہ بھی ذکر ملتا ہے. لیکن عام طور پر حضور کی عادت مبارک یہ تھی کہ جیسا بھی لباس مل جائے آپ اس کو استعمال کرتے تھے، اور معمولی لباس ہوتا تھا. تکلف کبھی آپ نے نہیں کیا، تکلف کہ آدمی ضرور ہی اچھا لباس ہر وقت فراہم کرے اور اس کے لیے بہت زیادہ تکلف کرے، اس کی اجازت نہیں دی، حضور نے ایسا نہیں کیا. اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ تکبر کی جب مذمت اور برائی بیان ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور، کسی شخص کا اگر لباس اچھا ہو یا اچھی خوراک وہ کھا لے یا اچھی سواری پر سوار ہو جائے تو کیا یہ تکبر ہوگا؟ یکون صوبو حسنا ونالہ حسنا ومرکبو، جوتا اچھا اگر پہن لے، سواری اچھی سواری پر سوار ہو یا کپڑا اچھا پہن لے، کیا یہ تکبر میں ہوگا؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے. جمال زینت کو کہتے ہیں، اور اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا. ولکن الکبر غمت الناس وبطر الحق، تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھا جائے اور حق بات کو ٹھکرا دیا جائے. اچھی بات، صحیح بات کوئی شخص کہتا ہے تو ٹھکرا دے، یہ معمولی آدمی ہے، اس کی بات کو کیوں سنیں ہم، یہ تکبر ہے. اور لوگوں کو حقیر سمجھے کہ یہ تو میری برابری کی نہیں، علم ہے تو علم میں حقیر سمجھے، مال ہے تو مال میں، مکان ہے تو مکان میں، اور کوئی بات خوبی کی ہے، جسمانی صحت ہے، اس کے اندر دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھے. یہ تکبر یہ ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، خاندان کے اعتبار سے حقیر سمجھتا ہے. کسی اچھے خاندان میں اللہ نے اس کی پیدائش کی ہے جو دنیا میں معزز سمجھا جاتا ہے، دوسرے خاندان والوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے اور حرام ہے. باقی زینت جو ہے یہ جائز ہے، چنانچہ محدثین فقہا سب یہ فرماتے ہیں زینت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک زینت مباح، اس کی اجازت دی گئی ہے، اور ایک زینت ناجائز بھی ہوتی ہے، وہ ممنوع ہے. تو جو جائز زینت ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے حرام قرار دیا ہے اس زینت کو، اللہ کی اس زینت کو جو اس نے پیدا کی ہے اور نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے. کس نے حرام قرار دی؟ یعنی کسی نے حرام نہیں قرار دیا، وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے. وہ لباس، ستھرا لباس پہننا، دھلا ہوا لباس پہننا، نہانا، میل کچیل کو جسم سے دور رکھنا، اور اسی طریقے سے خوشبو لگانی، تیل استعمال کرنا، اور اسی طریقے سے سرما آنکھوں میں لگانا، عورتوں کے لیے مہندی وغیرہ لگانا، یہ سب جائز زینت میں ہیں اور پسندیدہ ہیں، اچھی باتیں ہیں. ستھرا لباس پہننا، میل کچیل سے ہر وقت بچنا، تو یہ تو جائز ہے. اور جو زینت ممنوع ہے، مثلا تکلف والی، اب بال سنوارنے کے لیے، جیسا کہ عورتیں دوسری عورتوں کے بال لے کر اپنے بالوں کو لمبا کرتی ہیں، بالوں کا پراندہ، اس کو حرام قرار دیے گئے، یہ بناوٹی زینت ہے. مسواک ملنا، دانتوں کو صاف رکھنا، یہ تو اچھی زینت ہوگی. اور دانت، فرض کرو کہ اگر بڑے ہیں تو ان کو ریتی سے رتوا کر کے برابر کرنا، جیسا یورپ میں رواج ہے، اور عورتیں نکلوا دیتی ہیں کہ اصلی دانت تو خوبصورت نہیں ہیں، لہذا نیب لگا دیے جائیں جو یکساں نظر آئیں. یہ بناوٹی زینت ہے اور یہ قبیح ہے. ضرورتاً تو نئے دانت لگوانے جائز ہیں، پہلے دانت ٹوٹ جائیں، کمزور ہو جائیں، لیکن ماں زینت کے لیے اصلی دانت ٹھیک ہوں اور ان کو نکلوا دینا، یا فاصلہ نہیں ہے دانتوں کے درمیان میں تو ریتی سے رتوا کر کے درمیان میں فاصلہ بنانا، یا ابرو کسی کے مطلب ہے گھنے ہیں تو ان کو بالوں کو نوچ کر کے برابر کرنا، یا یہ گودنے سے جو مطلب ہے مصنوعی طور پر داغ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ایسی زینت پر لعنت کی گئی. بال جوڑنا جڑوانا، ایسی گوندنا، داغ لگانے ماتھے پر یا مسوڑوں پر یا چہرے پر، اعضاء پر، اور ایسی زینت اختیار کرنا جو بناوٹی زینت ہے، یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، اور اس پر لعنت فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو صحیح زینت ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو اختیار کرو، وہ جائز ہے، درست ہے. یہ لباس بھی اسی کے اندر آ گیا، لباس آ گیا. اور وطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں روزی میں سے، کس نے حرام قرار دی؟ کوئی لذیذ کھانا، عمدہ کھانا، ستھرا کھانا، یہ کس نے حرام قرار دیا ہے؟ یا حلال چیز کو حرام قرار دے دینا کہ یہ نیکی کے خلاف ہے، جیسا راہب لوگ کرتے ہیں، کس نے حرام قرار دیا ہے اس کو؟ یعنی نہیں حرام قرار دیا، اللہ نے جائز ہے. ہاں اس میں بھی تکلف کی اجازت نہیں دی، تکلف کی اجازت نہیں دی. اور کسی مشتبہ اور حرام چیز کو کھانے پینے کی بھی اجازت نہیں دی، مشتبہ نہ ہو، حرام نہ ہو، حلال طیب ہے اور اچھے سے اچھا کھانا ہے، کس نے حرام قرار دیے؟ کہو نیکی کے خلاف نہیں ہے یہ. البتہ اگر آدمی کسی مصلحت کی خاطر اچھا کھانا نہیں کھاتا، جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالی، یا عمدہ لباس نہیں پہنتے تھے تاکہ ان کے عمال حکومت جتنے بھی ہیں وہ فیشن نہ اختیار کریں، پیبند زدہ کپڑا پہنتے تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ قائم ہو، وہ ہے ان کے پیش نظر یہ بات تھی ہمیشہ. اچھا لباس اگر کسی حاکم نے پہنا تو ڈانٹ پلائی اس کو، ایسا کیوں کیا تم نے، تم ہی دیکھ دیکھ کر کے یہ سارے لوگ ایسے ہی کپڑا پہنیں گے اور یہ پھر تکلیف کا باعث بنے گا لوگوں کے لیے. حکام کا اتباع کرتے ہیں لوگ، ویسا ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. ملوکیت میں یہی تو لعنت ہوتی ہے کہ وہ مطلب ہے عیاشی ان کے پیش نظر ہوتی ہے، عام لوگ بھی عیاشی بن جاتے ہیں. الناس والا دین ملوک ہے، لوگ تو اپنے ملوک کے طریقے پر ہی ہوا کرتے ہیں. تو یہ اور بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے اور مصلحت کی بات ہے. بزرگان دین نے بھی اگر ایسا کیا ہے تو ان کے سامنے بھی اسی قسم کی مصلحت رہی ہے، تاکہ تعیش نہ پیدا ہو دنیا کے اندر. لباس بھی بہت معمولی استعمال کیا، خوراک بھی معمولی، تاکہ عام لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ قائم ہو، ان کے پیش نظر یہ رہا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا کھانا یا اچھا لباس پہننا جائز نہ ہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تھے، پشم کا لباس ان کے جسم پر پہنا ہوا تھا جب ان کی شہادت ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایسی چادر بھی اوڑی کہ جس کی قیمت 400 دینار تھی، ایسا شال تھا پہنتے تھے. امام محمد بھی اچھا ستھرا لباس پہنتے تھے. ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ اعلی لباس پہنتے تھے. اسی طریقے سے ہمارے علماء میں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ عمدہ لباس پہنتے تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ زینت ہے اور ہے بھی حلال، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اور دوسرے جو حضرات ہیں ان کے پیش نظر دوسری بات ہوتی تھی، تاکہ لوگوں کے لیے اچھا نمونہ قائم ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس پر قادر تھا کہ وہ اچھا لباس پہنے، مگر ماذا اللہ کی رضا اور عاجزی کے لیے اس نے معمولی لباس پہنا، تو اللہ اس کا اجر بہت زیادہ دے گا، بہت بلند مرتبہ ہوگا وہ عاجزی کے لیے. اور پھر یہ مطلب نہیں ہے اچھا لباس، دوسروں کو اچھا لباس پہناتے تھے وہ لوگ، خود معمولی لباس پہنتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تاجر تھے، کارخانے دار تھے، کپڑا بننے کا کارخانہ تھا ان کا، اور اللہ نے بڑی وسعت دی تھی، لیکن دولت اپنی اسلام کے راستے پر ہی خرچ کی. طلباء پر خرچ کرتے تھے، علماء پر خرچ کرتے تھے، غرباء پر خرچ کرتے تھے، خوب دل کھول کر. یہ نہیں ہے کہ صرف خود ہی پہنتے تھے جیسا کہ عام دولت مندوں کا دستور ہوتا ہے، یہ نہیں. ایسے ہی امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین کے فرزند، اچھے سے اچھا کمل خریدا اور پھر وہ صدقہ کر دیتے تھے، کسی غریب کو دے دیا، اعلی سے اعلی جس کی بہت زیادہ قیمت ہوتی تھی خریدا، کبھی تھوڑا سا اوڑا دے دیا کسی مسکین. تو بہرحال جو زینت جائز زینت ہے اس کا استعمال جائز ہے، اللہ نے فرمایا، اس کو کسی نے حرام نہیں قرار دیا. اور پاکیزہ چیزیں روزی کی بھی جو حلال ہوں، طیب ہوں، حرام مشتبہ نہ ہو، مکروہ نہ ہو، ان کا استعمال بھی کسی نے حرام نہیں قرار دیا، یعنی اللہ کی شریعت میں حرام نہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ رہبان غلط کرتے ہیں اور یہ انہوں نے غلط طریقے ایجاد کیے ہوئے. ارشاد ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں، اچھی زینت بھی اور اچھا پاکیزہ کھانا روزی بھی، یہ ایمان والوں کے لیے ہے. دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے اجازت ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، برت سکتے ہیں. خالصتا یوم القیامہ، اور خالص ہوں گی یہ نعمتیں قیامت والے دن ایمان والوں کے لیے. دنیا میں تو عام ہے، کیونکہ نافرمان بھی یہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں، کافر بھی، مشرق بھی، دہریے بھی، ملحدین بھی، منکرین خدا بھی. دنیا میں ممانعت نہیں کی گئی، اور مومنوں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے. لیکن قیامت والے دن نافرمانوں کو وہ نعمتیں نہیں ملیں گی، سزا ملے گی، عذاب ملے گا، اور نعمتیں خالص مومنوں کے لیے ہوں گی، یہ پاکیزہ نعمتیں. بعض یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ اچھی سی اچھی نعمت بھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کلفت ضرور ہوتی ہے، تکلیف اور مشقت ضرور لاحق ہوتی ہے. قیامت کو جو نعمت ملے گی اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دنیا میں ہر نعمت اس کے اندر مشقت بھی ہوتی ہے.